دا وقودها الناس والحجاره کم خلق دے ادا خلق دے گٹے کی میری او دو جوڑی کڑی گٹے او صلیب دے دو صلیب جو کہ دے سورو دے او کو سپینو دے کہ زیو دے پتلو تانبے دے کہ خاور دے وقود النار خشاق دے جہنم حال دے خلقو دولت بان اخلاصی نشتے دے پا کسرت بان اخلاصی نشتے دے حالت دے دو دے مکی والا یاد موجود دنیا والا پا شاہد دے حال دے فرونیانو اگاگا چی مشکلہ ہو رہو قوم عاد و سمود نویلی من اشد مننا قوہ زمان نظر ورسوک دی قوم عاد سمود بارک قرآن ندیلی لم یخلق مثلها فی البلاد دا غوغ و نینی پیدا شی دنیا کی بیا دو قومون سر اللہ سکرو کذبو بی آیاتنا درو جنی گولی و آیاتنو انکار کود آیاتنو زمان دنیولی و اللہ دو پسب دو گناو نی اولی نیول بی جو زنوبی ہم اللہ دے سخت سزا ور کولو والا دے دنیا پا سزا خلاص نشو نور با سخت سزا ور کم رسو نور سزا با او آیات نمان ان کتر دے بیان ستغلب ان دنیا کے بکم دوری کرش آئی دا دے تخویف یراول دے دنیا دے گریف نیراول سرے آخرت خود دے دے خودی دنیا کی دیم زلیل کم سامسا کانا نور با زلیل شے ستغلب ان و توسرون الہ جہنم آخرت کے بغون کرش پورت بکرش دو دختا بز دے دارام قد كان لكم آيات في فئتين التقتا فئة تقاتل آيات لكم إن شاء الله سبب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الشيخ القرآن مولانا ودي الله سيد بدشان الدور التفسير بكسة من الابدو فتياد الله رأي ديني كسة اندكار انسان ترمان ليس آخر نيرون من ورسوات دقال من اندكار حفظ وولياء وثانية وثانية وثانية اول دور بنیادی و صلیب انسی جی لا الہ الا اللہ دیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طریقی میں کی لفظ بری بینسی جی لمقاسی انسانی کیونا جواب و اسلام اولا لفظ بری بینسی جی اولا لا الہ الا اللہ دا پدرو عنوان و سرخط بانجی بیانی یعنی توحید دا اللہ رب العالمین پدریو سبقون کی سبق اول سیاتون کی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم نزل علیک الکتاب دلیلنا دا توحید دا اللہ رب العالمین دری قسم ذکر گئی اول قسم دلیلنا العقلیہ دین قسم دلیل ذکر کی الوحی درین دلیل ذکر کی النقلیہ عقلی دلیلوں پر دو بنیادی ذکر کری دی یو پدی کہ قادر پہر تبانی متصرف و اقدار پہر تو صرف و صرف اللہ دے چال اللہ رب العالمین دے اختیار مدے اور کرے درین قسم دلیلوں پدی مسئلہ بیانی کہ عالم بکل شئین صرف اللہ دے چال اللہ علم قدرت دا سباب اولان دیور کرے دے علم محیطی اولان دیور کرے دون قسم دلہ قدیم سلبانی بیانی العقلیہ او دا نقلی دلیمی کی نقل لطورات شریف نے ذکر کی انزل لطورات یو دون ذکر کی الانجیل من قبل وغضل للناس الادلت النقلیہ دا اسمانی لئی کتابنو تورات او انجیل نا او درین قسم دلیل ذکر کی الادلت الوحییہ اغم دوزر ذکر کی اول در ذکر کی نزل علیک الکتاب درین در ذکر کی انزل الفرقان بیوسر التخویف و یر ذکر کی هو الذی صورکم قدرت کاملہ اگے کی سو ایتنو لسو ایشو اگے بنیادو سو خبری مسئلہ دو توحید العدلہ جواب دو سبھی اللہ ذنی ایتنو حکون رسیر علی گلی چی اغم جمن دی متشابیری خطا معناتی نجوڑائی نو خطا طرف تگیر دی مقصد معلومی متعینی دو محکمات نمعلوم اولی شی جدا مسئلہ قرآن کے نور سنگویل دا خبر چکم وین کی ویلی دا دا دا پا نور و بیانی کی دا خبر سنگا دا دا غیر پرانا با دا غیر پت معلومولی شی ہاں که مشکل را لحالی نشه کوله نو دعاو که اللہ تعالی سوزه قلوبنا بعد زادایتنا و حبلنا من لدن کا رحمه و بیای تخویف ذکر که او دا غو پلیتی و بیدینی هم بیان کلا نو دی ذکر چکلو کو نو اس دنیا دا عذاب نیر ذکر کی پا دو عنوانو باندی یو آیت گیو لسن کی من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله فزور دولت نکی گی زور دے دیر دے دولت دیر دے عزت دیر دے برکت دیر دے فرعونیان اور فرعون نہ بڑیر نہیں اغسر اللہ سکرو كذبوا بآياتنا دن نمبر تخویف ذکر کی دی دنیا اللہ ہوئی دنیا کی دی ذیل قوم نو غلبہ پا کثرت ندا غلبہ پا جمہوریت ندا غلبہ پا دیروالی باندے ندا دیخو نور او کم مسلمانانو برے دیرو ندے کرے مسلمانانو کر لے دوین مثال لگی دی پیش کی تا دا دا بدر مقبانے غزا دا بدر اول غزا دا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاگے کے پخپل شریکو ربی غزا اسباب سو سورۃ الانفال کی بے تفصیل کوم ان شاء اللہ خدا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے دیرا دے دا حرب نہ جنگ نہ ہوتے ہو اور سکسان کیا وقت کی حاضر نہ ہو سر شیو ذنوب کے تو خواص کر اے اللہ پیغمبرا تمن تلگ اجازو کا دمو کا چمنگ لاسو دو ورسون اخبل اسون راولو سور لے رہا اور نور انتظام کو پیغمبر علیہ السلام میں نہ جو تو حاضری ہے جیسا کیا مسرت لے سے لاش ہے عزم نو ہوا تلوم اور پات دیر سو اور دا مسئلہ اتفاقی راغلا دو تلو دا مسئلہ اتفاقی یعنی دا چیزی مخین سے منصوب و بندی نو نو پتی ہو جبان منافقان نو خبر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جاسوسان و خبر رو رسو کہ ابو سفیان د توکستان سرا د شام نہ روان دے اور دیر مارو دولت تے سرا نو پمین کے غت معاہدہ نشتے کنا محاربہ دا اور دغا وقت کے دیو بر سرا سو خیر پگالے تو خبر نہیں رسول علیہ الصلوۃ والسلام خل کو توڑے چوجو پسی قافلہ نسو کسان پکی کم دی جنگ نشی کولے کہ جنگ کو نمر بشی اوبے نسو دولت بتی نواخلو رواوا دا مسلمان دا پارا دا کافر محارب مال چے دوکا نہیں پکی دوکا تگی پارا ترے تکی واخلی چن روا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرد تو ملگو نووت درے سو دیارلس کسان علمان دا تاریخ ہوئی چی ہو جا چی کمی لاری اونی وی نو دا فضا طرف خبرانو و خیال خلقو ابو سفیان پا واپسائی کی چی کل ارادہ کولا نو دا مخی نغم سی ایدی جاسوسانو لے گل او بلا دا چی پا لاری کی دا خلقو سر روابیتو تعلقاتیو اگو تین بیوی چی کس خطرہ وانو ما با خبروائی راغتم اندازہ اولا کی ذرا جماعت اللہ رنی ولی شوی دا ابو سفیان او خیار سر تجربہ کار نو یو دا کارو کو چی لاری بدل کرا کمی لاری بارا کی چی یقین داو چی دا مات نسی دا پتنیش چی چی کم لاری دا تنی والا کو دا معلومات تو رسی چی رسول علیہ السلام دا سمالگر سر راوتے دے چر تراوتے دے پتنیش راغم احتیاطو کو لار چکم آم لارو دتلو دو مدینی پا حد تلا دو مدینی پا خور بانی تلا مدینی پا خار نو خار دیر لیر پاتی که در خو پا دغ خورا پا دغ علاقت لا نو دا لار پریخوا دا غیر پا دی باندی لری لار او گده لار او بیتارا پا لاری اونیوا سیف البحر دریاب پا غال غال باندی یو کار داو کو دوے مداو کو سڑے پیدا کو اغلے پیسے اور کو علاقہ مکی تزا نور سوا خلق خبر کا چستاسو قافلی تلار میشوی دا نخپل دولت بچاولا زان راو رسوائی دی کی غرض داو چکاغو راو رسیدو و زیاد خیر دے و کراو نرسیدو نو زمان با پلو آوری اد تهمت زیر ختم شی چی دا تو اغسر پا صلاوی دا مال دیر تا غسته دے و لگ دی اغو غسته دے و تا داوی چی زمان اغو آغس کن تاو منگ خبر کرو سڑے والے کو زمزم غفاری اوخا فلاور کا تازی اوخا تازی اوخ کی تازی کی نہ تو موٹر نہ گرندے جی گانے رسی دی اور بیا گرندے جی نہ پدی باندھی لاکھ سزان رسو پار یہ وکڑ مکی مار زمے تو رسید نہ تو سو کار او کلو زمیا جمان دسری کی دیو لگے جانے وق کے بربند کزان داد یار نہ خوا جگہ شرم اد بربنڈے دو واقع روانہ دا باندھے جامی دن ضلع کما کے جامی وقت لی داو کو دے میں داؤ کو جگہ پلی اوکھی نندنی سنڈا وہ تکڑا دو لان سنڈا کو پکا تو دے کر نشپار ارے وہ تکڑا داغی نے یہ بہن دی او کی چر وقت برڑے دا روان دا مخلق والے چیز اوباسی دا خطری خبر را دے دا خطری خبر را دے مخلق طول تیار رووت المخطہ دو پوخ بانی شاکڑا شای مکی تکڑا او مخی بل طرف تکڑا دیتی اشاراو چی پا دی طرف دا تلو خطر دا دا تلو خبر دا روزائی مخلق خبر شو اتیاری سو روکو جرگای اکلا طول را غون شو دا ماماو شولا نغارا ایزای چی وزو یری دون در خلق پکی چی در کورم سرده دی در کلی نه مرگری سرده دی در دی در خمون که معلوم دی خود دا پتنیشی چی حال تا غصر اتحادیان چو دی سومر طاقتی دی او سومر زوری دی پا دی یرا باندی خطرکی اونو خلق سسته دا جرگی فیصله و کلا من تخلف مننا هدمنا علیه دارهو چه سوک ده دینا پاتشو کورو سر با یو سر خام خواه کئی سر ده مکمل اسباب ده جنگ ما چه سوک روستو شو نمون با داغو کور نلو کورتا با سیزو ریدوی نه نقامی جرگا چه جواب کوله شو طول شریک دی بکیتا بیاون که خلق پا شک کیو اپا آگه که او ده ناچاری نتلا عباس سے پدی ناچار بانی تا دی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان شو رسول علیہ السلام تے خبر لے گئے ہو اور ارادے دے ہجرت انگو خو نبی علیہ الصلات والسلام توی وی تمنگ لدغل تخی تیرا وہ حالات معلومے منگ لے را لے گی منگ لدغل تخی ارادے اور ہجرت اور رسول علیہ السلام تے نا خبرو نور تے نا توک نگی خبر پا مہاجرینو پا انسوارو تے چا عباس پا مکہ کی مسلمان دی دا دین خبر دی مکہ معظمہ کی مسلمانان سے قرآن ویلی اگر چھے وطے نشی سہا کسانی تو بچیان دی تو زنان دی لا استطیعون حیلتا ولا احتدون سبیلا خو پنو تنو مانی چھے فلان کہہ رہے فلان کہہ رہے فلان کہہ رہے عباس سے پا حاشمیانو کی زدہ غواق مشرو نو پا مجبوری بانی سرد اسلام نا غواتے رہے او بل طرف تا نور چی کسانو ناغواتل ابو جہل سر یارا چی سبکی گی پت نلگی او خیار کماندر جاسی کنا دو دشمن قوت را تا نده معلوم دو دشمن توان نده معلوم اسباب دا جنگی را تا نده معلوم پت نشی چی سکی گی پده یارا کیو نو چی مالک کاکا پا یارا چی دن نور بخام خوار خطایی اندو وقتو دا پارا ابلیس را دا چی دے رستو نشی دا کارو نکل دتا یولی خفای دا دو چا سر چی عزیز والیوا اداغی مشر رہا ہے سراقہ ابن مالک دخپلی قبیلی مشر ہو در دوسر عزیز ودیوہ رقابت ویو بلتے کنڈونو نہ تو سراقہ ابن مالک راگے ولی وار خطائے دا دمرہ گانا خبر رہا یہ تزمر پریشان ہے پدی نیم پریشانا پدی پریشان کہ زد خار نوزم اوستا قوم راشی زما خارون سی زما دی کلی بیجے کیوں کی زنانا و مارو دورت لالوٹی زد پدی پریشان ہے ما نو سراقاو تاوی ما پریشانا کیے گا زتا لئی دبار در قوم زما قوم با پا دی طرف ستاسو دوا پس را پلو پوری پا با دسترگو منو بوری زکر دا دبار قوم زما ستا شریک دی دی که ما تا اتحادیانیو اغا زمونگ دین وانی دی که شریکیو چه کل تراشی کو کلی کین نو بیا با زما ستا خبری سا غیرت خو کتیو کانا چی وی کلی او دا علاقه شرم زماستا یو دی اگر کماتا دیو بل دشمنانی و چی دا غم ختم شو خارجی دی کلی دا علاقه دا قوم شرم بیا زماستا دیو بل سرده گورو بم او کافر و غمی سر شریک کر دی بیاون سب سودا کیو وی نولا سم اخفل قوم راولم کتا سردی ستا پا کمان کی بزی ستا پا کمان کی بزما قوم جنگی گی پاکستانیان با دا امریکایان پا کمان کی جنگی ای رائے والا مدت زان دے او شرمید زانو تا بس کر رسو چی زمان عزیز ترگول از زم مقابلی لی پدی که وزا پردیس را جان سر مرگر کم سبابا پی غور را کن چی تا خود اقبل عزیز دے جواب نوی چی تو زد سر شوی نم وی نا دی تاجت نی چی خود ادبارو کا ای پدی دی یقین را دی چی زد سر لاشم وی آدھا خبر کن را ای بزر سرم زکی دو خلق تیار شو او اتل ابو جهل سرا سراقه ابن مالک پس سورلی گر روان دی یو بر سر اللہ سنو کلی گر پی شکل شپی لگی دو سو جداده چی دا رشتی آغا سراقه دی دا اغا قبیلی آغا اغا ابلیس دا سراقه پا شکل را گره اغا زتا سرای ما میدان کی ویا پر خود آوازی تنهای پر خود نو پا دی طریقه باندی او وقت کل میدان تی بوت لدو اصحابان نبی علیہ السلام تی پوشو وقت تیشو ابو سفیان قافله را نغلا معلومی گیدا چی لاری بدل کرد نو دوی من لارا غط معلوم آو چی اللری لار کم دا نو لار دریاب پغار آو مثلا نکتا یسین پغار تلی اصحابانو تا دالار نیوالا پا دیرا نغلالا نو دو گرندی شو او پلندو بانی وطر باندی لارالا سنگ چه کگوالی و کگوالی پری خودا که پلندو لارالا چه مخوتو نسو سو چه دو دو مخی نیو زیتا رسیدا ناغو دو دی زینا پا طرف شیو بلکو آوکتی مخی کی او میدانو دی میدان سر مخیت و گوندی و نو دود دی غنڈی نا اخواشوی دی مکی طرف تا رسول علیہ السلام مرگری چی ورسید نو دی میدان که دی غنڈی نا دی خوادی معلومات شروع کرو جواسی چی مقرر کرو نو جاسوسانو دمر اندازو لگو لی چی سلی تی روتی دی چر تلالا لپت نشت پا دی انتظار که نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرگری دی رو ابو سفیان او خیار سره او قوم مشر هغه چې پوښتې زه بچم قافله بچو معلومات یو کړ چې قوم عمران مقابله نه نو دو ته وی مزای نو ملک نم شړل دی او غورو زمونږ غورا دي جان تر ګورام دا جمله لوی زر دی پښتون کیم دا وزر دی سوک چینا مرگو کی اغمل پی علاش بل دیتا دا پی غور دے ختم شی دا سوکنشی رجستانی چی مڑا کردی تا سرونی اغوی کم دی دل توی ما نوی کرن زبا دویدو ما او بل مرد تطل دی ما با نسترگی نی لگی زما پی نی لگی پریدم آتا نا قرض می پی پوری دی نو دا خبر اکلا اغوی تا جواب بلی گو زی واپس شے زبت شے ما واپس لار شے آغا غرور راگستیو تکبر راگستیو وی نزو چه تو پور منگ دو وجیلی نی اتاری نی پا پولو که اما کیم آزمیتا نی راگستی غرور تکبر ابو سفیان خود لاو پا مخبانی مکیتا را سید او بیر تا دو دا جنگ تیاره او بسراوک اللہ تا مقرر دا رمضان مبارک میاش ولسم شپا لیلۃ القدر او پا سحر جمعہ رسول اللہ علیہ السلام شپا رونکلا ابو بکر صدیق شپا رونکلا حفاظت او سوکل کئی چی سوک دیکھو آرانشی امال دور تاوی اتاو سپا آرام دشد چی سباب یا جنگ کی کڑاو نی تکلیف نی دیتا ہر بان جنگ چکے تھا رسول اللہ السلام مین کے اڑاڑو غج کو پل مر قربان جی حاضی ہی مکہ تو القت الیکم افلاد کبیر ہا زما مر گرو از رسو خل کو دس مقابلہ کئی کہ غگن مات سی غگماتی مقابلہ کئی خس خس کے ٹوٹے ٹوٹے جنگوشو اللہ رب العالمین فتح کامیابی ورکلا اللہ فرشتے راولے گلی آغا میدان دن مسلمان پر لاس شو او یا تن اتنا ٹکڑے ٹکڑے کرو او یا اتنا جوندی گرفتار کرو دائزان سر مدینی تروسو رسول علیہ السلام سیرت جہادی معاملو کے داو کم زی بہنے بے ہم لوگ کولا زیب انسو قوم بے ختم کو نو تر درو رضو پوری و پاگا زیب یاو زینا بطنو درو رضو پوری گیر چاپیر بے جواسیس لگل مقرر حالات معلوم کئی صفو سکی پا کم کم زیبی در دیو پارا چکا نیتی بدی اسا جمع جوڑی مچمنگو ترسو دا دیر پارا چی پا دشمن بانی رو بو گردی گی یرا پیرا شی وار خطا شی نو دیر روزی با دیر رو مدر کی میدان کم دیر روزی دیر رو دی گیا امرو کو کافر تو پیوزی پراتی دی تو پا بلدی باندی کندی وی دو غلی وی ادار آکا گئی دی دو غلو تو غردوائی نو دیر لطنو بینیو او غب اولا کندو کی بی غردوائی یو سڑے پاتے شوئے دے پخپل زیبان دے نو طول کندو تو غردولو حکمت پکی سو مردار تانا کد کافر امدہ خدا دلارے نتا طرف کو پنا کوای چیزا پنا شی یو تن پاتے شو کافرو کی چی اغلت تراس کراس اند اغلت رووتا نو جلاس سو را کن اللہ سے شکی در دس اس خاشو پدا غزلو غردو کی جو دیدی جدا جدا کی دیوی دای او پری دای اگر پری خو انوری کند تو غور بود او بیا ملگیری طول حاضر دی ناغو تا دا پوکول دا پارا دی جوان دو رسول علیه صلاة و سلام وی هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فا انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من سر چیز ما رب سویلیو آغا خبر سر پا سر پورا پا پورا افوا ویزو برای در قوم نو تاسو آج چویلی واللہ زما پا خلبانی چی دوزخون دی عذابون دی سزاگان دی و ذلت تیر دنیا آغا خبر پورا سوا کانا ملو سر لگیا دی و جندی لال دی وی نوری وی میں تاتا و اورو میں گورتا وی کاتروتا اوری خپلو شاگردانو تا وعدہ پورا دا کنا ذکا عمر صاحب دا خبری دا کرا قول دا پارا ہوئی عمر ملہم عمر محدث او عمر کا پیغمبر وید نبی اسلام نا پس نوی پی عمر باوی او عمر جوی ان شیطان یفر من ظل عمر شیطان دا عمر دا سوی نیریگی تخدی اور چپ کم چنا عمر دی رسول السلام ہوئی دار کسی نے شیطان تخت عمر دے رضی اللہ تعالی عنہ او دا دی جن دود پوا قول دا پارو ویدا نچنو سلگانی گڑا وڑا دا وی تا آغا چا سر خبری کئی چا آغا تا آوری نا ملدی اتو سر خبری کئی اجسادا لا رواحا فیا روحونو پکی تنشت دے او دا یو خبر دا ستاس و سخی علی چه دی دلو رود پورو پا اتو نو دولا دا سوال و جواب فرشتی نیرا گلی دونا بے تپوس نی کرے دو لگن سزا نشتی را دری وزی پراتری دخ خولو پوری دمور انتظاری او چپا احل کی در کور کی در نو دو غسل کفن او دا قبر دا انتظام پوری دمر دا او چیز چا غسل نشتی قبر نشتی کفن نشتی او پراتری نو سر خلوان شتی نی در خولو سدیشتی دو تم دمر دا تا پوستی شیر اپا دو بانی عذاب دا اللہ مسلط تے ذکر کو پیغمبر اسلام ہوئی چسو ویلو اللہ زما پا خلاغد تا رسیدل لی کنی دی جر رسیدل لی نو رسول علیہ السلام تا عمر ہوئی اتو کلم اجسادا لا ارواح لها فیها خبری کہتا تنوسر چپا دی کی روح نشتے ارواح پا کی نشتے دو عمر فیصل دادا چپا دی تنو کی اغ روح نشتے جکم تی وطل ہے رضی اللہ تعالی عنہ دا تپوس دے نمبر دے بندیان روکائی جسدی دے عنصوری دے او دنیاوی دے مداخ و خنجیران خوزمہ کی پا مخ پرات دی وور پہ بل لے دا فرشتو گروزون پہ سوار دی ماران لرمانان پہ اللہ مسلط کر دی دا دوزخ لمبی پی لگی سوی تشیری دا غزے کی دا سنگ حیات دنیاوی یا جسدی یا انصوری دی او دا عمر دا فیصلی ولی خلاف کوئی رضی اللہ تعالی عنہ ماوی دا تپوس عمر ولی کئی چی دمر اللہ مقام دی او حدیث کی رازی وی خوب کی پی دی ما اسکل نور اللہ عمر لمی ورکل عمر دمر اسکل چی نکون کی دا غاغا سر ترگن بل حدیث کی رازی ما اولی دای اتاف سخ جامیوی و دوزم پڑتے عمر اولی دا چی اغا جامی زن پا سیراکاگی دوم رو دیدی چی زن پا سیراکاگی گلنگا کمیست اصحابان تا پروسو فما اولتهو یا رسول اللہ حدیث دا بخاری دی چنون نون انداخ ہوئی کن فما اولتهو تا دی سمت لب اغسطه دی رسول علیہ السلام یا علم علم کی کامل دی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا عمر سے تو وفات باندی وی اوتی تسعة عشر العلم عمر لا لکچی دنیا کے لس شیدی دے علم دے پیغمبر السلام نپس لکچی نہ حسیسے دے لور کشی لس پا دے طول امت کی دا سے علم دے اللہ ورکر دے پوہا بیا غدا تپوس کے پدینی پی نہ دا تپوس دے لکی چی پیغمبر پا خلق خلق خبر پاکا گی چی سبا دو نمبری بیا داون ہوئی چی پکی تو روح را گلے اگر روح را گلے جسدی دے عنصوری دے ادنیاوی دے افل قبر دے ہوئی نو قبر تا تو دنیا وی چی دنیاوی ہوئی تو اند عرب دم رسنگا دے نا ماران للمانان چی پکی دے اگر چر تلالا دا اگر جنت تا چی پکی درواز دا اگر دی سکڑا دوزخ طرف تا چی بد عمل لسولا دن آغا دی سکلا آغا فرشتی چی اولاری دی اپا گروزونو باندیوی چی دو باسی یسمعو کل شاین الا ساقلین آغا چرت دی آدی دی دی آغا هم نشت دی او بیا دا پا کتاون دا چی آغا منکر و نکیر آغا را گری دی ایو که غیدانی دی وی که نو لده نتالی دل لکه که ناسته ناسته او تو دنیاوی دی نبیا بھی نہیں کہنا وی نا اغدی عالم کی ندی اغبل عالم کی کینو لی نو خود دقا دا تصویم زم دقا خبر اکم چا بل عالم دی کتو تا قبر وائی کتو تا سوا و غار وائی و عالم بدل شوئے دی دی عالم سر سوا سیتا نشتی الا آغا چا اللہ اس تا پیدا کئی اغشی نو عمر سے تا پوز دی لکی پیغمبر علیہ السلام جواب سا دی تا صدا لستی دی عام عرف دی قانون دی جواب دا موافق دا سوالی دا تپوسی تپوس کی اتکلم اجسادا لا ارواح لها جواب تپکاو نا نا ارواح تدنشی روحون پکشتے پیغمبر علیہ السلام دا جواب نکی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی ما انتم باسمع لما اقول لهم ذکر تویم نو تاسم دو دو نخن شوئے دے دو استاسم ام خواہوئی ما انتم داد بخاری و مسلم قول حدیث تے ما انتم باسمع طول حدیث انہی کتابوں نقل کرے اللہ اندہ ثابت شکنہ پا قول پیغمبر علیہ السلام بانی چے دا غمرو دا دی جو اندو دا عمر و دا نور صحابان خواہوئی دلی خبری نو چی خواہوئی دلی دی نو بیا پا کارو کنا چی نبی علیہ السلام بیلے چی بدوی کی روحون دن نشی روحون نشت روحون جواب نور کئی ہوئی اوئی دا تا ذکر امام بخاری وی محدثین وی دا امام بخاری رحمت اللہ لے قول نقضی پیدا قطادہ رحمہ اللہ تعالی احیاهم اللہ نقمتا لهم دا اللہ دا سی جو اندی کرو چی دا خبر واوری دا دا پیغور ورکول دا در سور دو پارا چی دا پی بل گزار را چی سنگا دا مزا کئی چی نکئی دا پیغور دا پارا موجزہ و دا نبی علیہ السلام اور حدیث کی اور تکے مبارک داؤں دے الان لما اقول لهم الان دا وستی زوت ہے دو تقسی شنی دی یو اقول ادویم الان غی چکتے ہیں عمرستان ناوری دا بل ناوری زمان ہوئی دی ساتھ کی اور دی ساتھ کی ہوئی بیا زمان ناوری دا سشو حیات دنیاویہ جسدیہ منصوریہ شو کہ حیات بردخیلی پا ایمانی واس پیسر تاستا پاتے دا دا زبرا گونا تا پوزو کہا چاہے دی حدیث سے مطلب ہوئے اگر پی پی گی کلا اگر حدیث میں نکھونا پی گی نلی غرے مولا بی دی مانتم بی اسمع علی ما اقول لهم الان ذکر توسرین داوی نو دقا کسان نبی علیہ السلام او یو خبر بلر دا دویم کال لے دا حجرت دیار رس کال مکیو شو اور دو کال دا پو پورا کی دوست چی لازیات شوئی دی ولا سمم یاش بانی یعنی یو نیم کال تنیزی شوئی دی نو سوشو سوار لس نیم کال دا نبوت دیار لس کال مکہ کی اور تقریبا یو نیم کال مدینہ کی نو سوار لس نیم کال شو فدی سوار لس نیم کالو کی عمر تا پوس نو معلومی گی چی دی توارلس نیمو کالو کی پیغمبر خلقو تا داوائے چی ناوری ناوری ناوری نزکا عمر تپوس کئی چی توسو عمر تا سبق دازو تی دا چی دو ناوری او تاسو لو مزای چی دو تا موائے او اسو سر تا خبری کئی خدا باوری کنا وی زماو رشتا سو ناوری خبر پاکا سو دری رو دی پس پیغمبر علیہ الصلاة والسلام مال دا غنیمت کے سر اغلیو اغیر تقسیم کو پاتی افراد پاتی شو بندیان او یا تنو دا او یا چاچی نیولیو نو اغو تا مدینی تا رسولو موالو چتا و تسر ترسائی مدینی تا رسول آل تا بیا توشو او انشاءاللہ سورة الانفال کم قرآن دا واقعید کردی تا سوزیر و مسلمانان درے سوا دیار لس بلکہ درے سوا لس یا یول سو ذکر دو یا درے تنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پاگا اول سفر کی چی قافلے پا طلب ہوتے ہو دا جاسوسی لیلی گلو گیر چا پیر حالات معلوم کر دو پدی میند چی رو آتالا جنگ پکیو سوا غدرے لانی گیر رسی دی ناغو کیولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حصہ اول اور کریو دا گو جہاد لراؤ تی کہاں اور رسی دیلی نو چلے چراؤ رسی دن جنگ ختم نو دا دری سوا لس یا یوو لسنا خیر جو دیار لسی صاحب کا دری سوا دیار لسنا مقابلہ کی سو دی یو پا دری نہ سوا تن مصلح سینین شوی فوجی اذکر دی دا دوسر نور خدمتگاران بلکی جنکی زنان را غلی دیو سرا اغوتین پا شابانی تمرون اغا گول تمرون اغا گول تمبل اصوتنا بے ویل نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق ان تقبلو فنعانق و ان تدبرو فنفارق منگ دا سہر دستوری مونی دا سی زلیگ و پڑکیگ لکا دا سہر سورے دا سبا سورے پا ناز پالی رشیو منگا منگا پا قالینونو باندی گرزی دلیو اگردو پا ناز و دشیو کتاسو پا مخد مسلمانان واجن نعانق منگ بدن ترغاڑی وزو ان تدبرو و کتاسو پا شاکیے گئے واپس را دے نفارق منگ بدن تختو مٹی دی بزو داو سر اللہ جداوی خدمتگارانی جداو تقریباً زرتن اللہ تو دا پاس زرتن کسانو ناری دا خدمتگارانو سا مسلمانان نیو پدری شو کنا پاس لحاو تو طول مسلح دی دیر سر سن دی غشی دین دی توری سخنی اصحابان سخماوی زیاد نزیاد شپگ توری وی یو پکیتا اصو او شپگ یا پینز پکیتا اخان نور تشین و پیادا وصلنی چا گتی را غستی دی چا سخصون بدولا او چا لخت امسار را غستی دی پاری بانی بجن که میدان بگتی پا کسرد او پا پرواری دا سباب و باندی فتح ندا فتح دا ندا اللہ رب العالمین پا مدد بانی دا پا اللہ زان اس پاره تا سو منگا دیری پا دیرو نکلاسه گی دا ذکر کرا کافر تو آیا ستو لبونو دنیا کی با کمزور کلیشای او بیا پورت با کلیشای جهنم طرف تا غون با کلیشای بس دیر دارام دا خبر آسی تا بی حقیقتا نوی متاس تی مثال خیم تاریخی یقینا ستیتا صلا دلیل پا دیو ایلوانی چی پا کسرد اپا اسبابو دیر ایلوانی فتفن دا کامیابی نخد رشتی پا دو ڈالو کی چی مخصی ہوئی دیو بلسرا یو ڈالو آچی جنگی دا پا دین دا اللہ بانی او ایماندار بلا ڈالو آچی او کافرا جنگی دل پلار دا شیطان گنل دو لیدل دو دغ خلق دو برد زان لیدل ترگن یراؤنهم لیدل دو اغو مثلهم دو برد زان رأی لائن پریدل دو سرگوان ترگن خکارا اللہ مضبوط ایک لکی پا مدد کولے توکی چواری توکی واری یقیناً پدی بری او کامیابی کے لوے سبق سے اقل مند خلق لالی دن کل آبسار چی نظر خوی کنا دیدے کی جسنگ آیا تو قسم مانا اکلا لیدل دو اغو دو مرد ازان پا لیدل دو ستر گوانی ترگن دا دو اغو چوک دیو لیدل دو اغو چوک دیو دو قولی ظالمان دی یارونا زمیر مرفوع کافر ہوتا دی اغا فئتن کافرا چیز شیطان پا لارے جنگی دل او هم زمیر بارز مفعول دا دی دوی مڈالی تا دی فئتن تو قاتلو فی سبیل اللہ ایمان دا خو افراد تیمراد دی زکر زمیر دی جمع روڑ لی فی اغوی دی رو تنو کده دی لفظ پر اعتبار دی نو یارونا ها بگویلے وی مطلب تسو لیدلو کافر هم مسلمانان مثلیهم دو مرداغو سرگند پا سرگندوانی پتنو مسلمانان دریسو دیار لسو دو تا دمرخ کارده لکه دا چه شپک سوا اشپکشتنی دا قرآن بلی دوی مانا دا یرونهم فاعل ضمیر دا اگر مسلمانانو تو دے لیدل مسلمانانو هم کافر مثلہم دو مرد داغو دو مرد دان رأی الائن پریدلو سرگوانی ترگندو کارا یعنی کافر مسلمانانو تا کم کاری دو کافر دریو مرو چی بے تکتل بیدا فویلز منگا دو مردی سه حکمتو چه جنگ نو فورو مسلمانانو چه کافرو تا بکتل اندازه چه لگولا ویده اینه بیره زمانگا دو مردی نو یو مسلمان د دو کافرو نمخ ناری نفی روب را زینو رخطا کی مسلمانان دیگره وش چه دا خودی لگ دی خوز پیغمبر سلام امرو کرده چه چکنی کو ذکر عرف طاقت عرف یرا ختم سو اور مانا بانی کافرو لیدل کافرو مسلمانان مثل ایم دومر دزان دا کلا اول نئے چی لیدل نو لگو اندازہ لگولیوا جاسوسی ہو لے گوی اے حریز ہم پتہ لگاو چی سو جی اندازہ لگاو اگر چا پیرو گر او تے سو گر دے اے بس دری دری دیو سو بایی لبا دا عمری دین جات نی ابو جہل پخپلوں گوانڈے تاو خود اندازہ واغستا نچی کشو پل مزگرو تو بیالکہ خبرکم دا وجلو ندی دا ہم دے شرم خبر دا چی دا عجزان منگا وی وجنو اب یاو پدی خوشالی گو چی منگا جنگو کو اگر تلا دا دا جنگ ندی خوزوهم وقرنوهم ورودان گئی پی اوائی نسائی اب دود و شاپ شاپ پڑو کیوتا بھائی دا بگوز مکیتا زن سرا والا با سرا تروزی لبیو کی اتا تنگ را تنگ بی کی اب یا چا سرا سکول کو مشورا بانی سملے کی شکم قانون رو لپاس که سینیتی منزوری ورکلا جو پاقی با ملو کن او قرنو هم قرن دور پا تکابر کی او اللہ تلخ کارکولا مسلمان دا ولی دا دید پار پا دی حالت که تلخ کارکولا چه کافر اونی یریگی ورختان شی دا سنت چه جنگ کی سوز شی او دی دیر لاش چه دی پادی شی دی کلک شی میدان تروزی دا یو حالت که دا جنگ نمخ کی مسلمانانو تا کافر صرف دو مرد دان کارکو مزگر ورف چه دا کویس ندی کافرو تا مسلمانان د دو د خپل پوزیشن نه الله کم ښکاره کړلی سورۃ الانفال کې کم یې ښکاره کړلی دا ولی چې کافر مسلمان باندې ډاډ شي چرته ونه یریږي الله ته منظور دا ولیکن لیقضی الله امرا کان مفعولا الله غوښته ده چې دا جنگ وشي د کفر د اسلام نو دې وجنه ته غوته کم ښکاره کول یو حالت داری دویم حال دا جنگ دے کل چی محاض چی ادھر دلت او جنگ شروع کی گی نو کافر و تداول نو مسلمانان کم خکاری دکنا وست چیو تا قتل ویدا خو زمون گا زوم رو دی زمون نم جات دی اوست پی روح بلا ورده چی پا دو روح راشی ورختائی راشی ادھر دلا سخمون اصار و سکار نشی نو مسلمانانو تا سرگند بانی دیر کارا کودا داد میدان دا جنگ او دا محاض دا خبر دا دا جنگ نمکی چند دا که دا دیر لگ دی او سیو تا دیر کودا اما مسلمانانو تا چه کل نکافر و سر پا محاض کی برابر شو نو مسلمانانو تا دا دینو کم کارا کودا دو تا کم کودا پیگه خبر بانی کاشی دیگیم مسلمانانی کافر و تا دیر کارا کودا پا میدان کی کافر مسلمانان کافر کم کا رکھ لو دے باندھی جو مسلمان نور سے جگڑے عبداللہ ابن مسعود قول علماء نقل کے دے تاریخ وہ ایک پل مر گئی تو وہی اتراهم سبعین داخل بسوئی چاہتا ہو یا تنخاری کی چاہیے یا بھائی زر تون تو نزدی خلق دے او غب نظر کی دم رکم شیدی وی تا تا او یا تا نخکاری گی او یا بھئی دست حکمت تیدا اللہ رب العالمین روب غردی ترہبو نبی عدو واللہ عدو وکم مسلمان مرہب دے مسلمان پا کافر با ترہیب غردی یہ رب کوئی دیتا اس تا شدگرد وی دا شدگرد وی دو دی امیر ولی قرآن میل دی دہشتگردی مانو پا کافر بانی بے روح پروتی دا حقیقت میں بیان کوس او تس صورت الانفال یا ویات سن دلتا خویدہ ہو کنا یارونہم مثلہم رای لائن واللہ یعید بنصرہ من یشا اللہ مدد کی پا برے اور کی پا مدد پل باری چت جو غوڑی برے اور کول نو مسلمانان رائے برے اور کول سورۃ الانفال کی ذکر کی یقللکم فی اعینہم دا چنتا کموری تاسو پزو سرگو داو کی چیزی گرور شی او تاسو اگو کم خکارا کلا دا دید پارا چیزو اونی تختی او حکمت پا کسو لیقضی اللہ امرن کان مفعولا چی پورکی اللہ فیصلہ چی وشو پا علم دا اللہ کی ناغ اکولا ناغ طریقہ باندی ادا روک پا دشمن سورة الانفال آیت نمبر 12 کی سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ فَسَتُونِ وَاحِدَ إِذَا پَاسَ سَتُونَ أَوْلَى وَاحِدَ هَر بَنده دونا دا دا اللہ رب العالمین دا مدد نمونوا ادا تیری چ تاسو لو بارے در کوم چ بارے در کوم نو داگه یو سورۃ داوم يقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه الله سوجلي نچاستاس پلاس باندي وجلي او صفاتي کي حکمت باني نچاغه دي ميدان نه پاتي شي يجريكم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم رسول عليه الصلاه والسلام تے خوب کیوں ہو میرے دا دم رن دی کم دی تے پیغمبر خوب رشتہ او دروغ نو نو سنگ ڈیرو کم تخکار کلا